Ya di asala ya kona kwame mutu uboki lankaka mbangane na kia di asala ya kona kwame mutu uboki lankaka. Kinsiona ya sala.